Matayo afamaragu miberi chada hachada. Yesu gi ila ko michacha hamisukara inai hara amoda ila aati misutuba. Tawalo dara wagu rauhinga atisatla kasidiha mutemi waku. Gwa isi musanaanko siloso na guhabo. Kataigu loso na gya ilibu udi. Inagi ya abitonge dosi. Ma ete diruka iri hidada kwa hasusi loso nage. Tesa kaise, hida hakirada kwa hasusi, gisi iri khawara loso nage. Inagi kara ya abitonge wa kinei. Gika isa inaituba, ta amidaka wasa ida hakira gang kwa hasusi ube. Yuuda, loso nagunhe esigun ila khuhu usi. Anahe esi, hanga askara madwei. Haya kwa igua wa hahadesa unkurai. Kara, giimbatli madugu unhees kwa hasalo sonage. Tesa gaise, hakirada kwa hasus, ya ili ghasiriba hadaka walo sonage. Inaigito inawa umidiri amamuko inaige. Lenka imodosi, wakuyo ndugosi. Wakinaigua mete, gio inirtongete. Gigilaba asiriha gigichu irigong. Teesi, mutemi gikaha ya rikhila sagi imbake. Inagi ya abisirikari dos. Gichu irichu udisete. Dinchu uditonge dos. Hagi hamisiria mko ina. Dahees, gika isa tonge dos tuba. Loso naguhabo hinhe esi himbu udi. Teesa gaise, hakiragang kwa hasus. Haringi bo iriba khawara loso nage. Inko, ta amida ama muchadiyogu ya muge, kwa hasusa hida gongo tlaide. Ya khaye loso nagu khaboge. Tesa gai, tonge tegi wa udiri ama muchadiyogu ya muge. Inayagi kuru nkuriri, hahirage khairi loso nage. Hida gongi atla tlairi. Hida guho iha hida gutlakwi. Wa uguloso na guhabo gito saa hati daha wa. Mute migia ili dayi wa uge sa arima daha kosi. Gi arimite esi, hedi lengu abada sa kairi ya dahabo. Mute migi masi hedi ketuba. Dana agoi, uguhani melegi idadi ti iwa uge. Teiha gubada sa kairo guhabo. Hedi keyako nabagi imbalensegu ila kiisa. Dahes, mutemi gika isa tonge dostuba. Khidi makuna daba inko si haye erokos. Lugu kwa hakeide khoroge ya dehantege. Ta isidaga ni maili wa na aimu hatlu urugu atlo. Satlaha amedala baasu. Maana, hidado ete dine haili tle mutiwa. Tesa gaise, hidado ile hidieti chokor. Dahees, Farisayo gi kurunkuri diri hagi gi mbusiri inai ha inai. Idogi ili hat ine Yesu harigi imbagos. Inai gi abir daga dosi siriko misedo in. Lima harakada ili aa awamutemi herode tawalo dosige. Inai gi kairisa Yesu tuba. Marimu, danrei hahu anatuba. Uguti hedi gulo. Ugu hoti chacha hamsidagi imbagu ilitle muhara amoda loi. Hotla amutaba hedi lense, sagi imbaho hile hitaba hida. Inko sandika ade dandirai. Ugu hamale ila hudede misidagi imbaki. Tinara abu uduko disa kaisari, baku tinara aba. Teesi, Yesu yacha hipima do inadatlaku. Sigigikai inaituba. Unkureye pere hise. Saso oisa adai hatiru ana. Inko, sinilakante go bori ya go hadiside sabu arakodi. Teesi, ineyagi oir go bori ya teha gigi hadisirisa ina. Yesu gigi masi inaituba. Kalaiha umagu miyana wana go bori ya ti. Inaigu gila kiisiri inatuba. Gukaisari. Teesi, Yesu sigigika ituba. Inko, idadugu kaisari hadisasa kaisari. Idadugu ilitlemu hadisasa ilitlemu. Katlai da hakegia ili akasir ila kiisate da Yesu. Yati baka ir. Inaigu gima ir ina. Gito inawa udir. Balote silo ilo i. Sadukayo hidago kawe tuba. Wantaba safarada hidagwa kakae. Wakina itla ango ina. Gihadaka iridaka Yesu gehagu gima sirika kana ituba. Marimu. Musa hinda chacha hamisituba. Berehe diguwa khabimu hihami. Guba sawa ya ai. Hi agosi kuanda gi aline kwa alito ote. Malakwa liya ai sahi agosi. Inko, dagadori ya wanai hi efangu. Hi ago inaguba disu ya khabimi hade. Karikakari gihami. Guba sawa rase ya ai hahadete. Hasa gimba ya tlaiba ya aiha hadete. Gima isahi agosi guchoko uhadete. Gimba kegi chaite saakai dakahi aguchadage. Dakahi agutamige. Hagi ilako mite saakai dakahi e hakire gonfangu. Inei gon, gihama hanir. Guba sasause ya ai. Asunku ile, hadete se gihanti. Inko sandikade. Balohi dagwaka kaegi ma ili safye ya gichaye aisago hadete ma hadeda mia la angu hi e hakireifangu ge. Sagi imba ineigonko inagia habibi nirhadete. Yesu gigi ila kiisi inaituba. Unkurei handa kusidiri ila hudate sakai. Sagi imba hidintei handikada ilitlemu. Karaha hidintei urugu ilitlemu. Katlei hidagwa kakaegi ma ili tlafye ya gita iyei aisa sugo. Maha bibina iba hadigi maha bibina ba. Katikesi inaimati ibidi ya imalaika da ili tle mpahara wagu rauge. Karagi imba gutlafi magu hidagwa kakae. Unkureka hada iso magi imba sangwa ka ili tle mu. Sangwa ka ituba. Anana ili tle mugu Abrahamu. Ilitle mugu Isaka, ha ilitle mugu Yakobo. Inati ilitle mugu idagwa kaka egoba. Ina, ti ilitle mugu hidagu lafe. Rakatirada hidagia ili akasidigi mbake, digaba ka asearikitla hachacha hamisugos. Katla ifarisayo gia ili akasirituba, Yesu hinka bikabis sadukayo hari ila kiisados. Inaigi kuru nkuru dirishima daka Yesu ge. Lenta ango inaia marimugu sariada dini da Yahudi. Inagi masi Yesu harihati rutuba. Marimu ilakawa halona didirisaria ge hichatarada gong. Yesu gugi ilakiisi inatuba. Tla etata ilitlemu. Ilitlemu gogu. Harimuna gogu gong. Hari ilahudako kugong. Haruwawe gogu gong. Hana ilakawa da didirhada kari baai ilakawa gong. Ilakawa da chadidi inga sasa kasidaha tena na hantuba. Tla ehida dane ekoku. Ido hangu ilisa adego ai ugulenkogu. Sariada Musa hachacha hamisugutle timise da ilitlemu. Yodaka ilakawa tida chadadahi. Katlai farisayo gya ili kuru nkuru dirsima. Yesu gigimasi inaituba. Unkurai homale ila hude misida ituba. Kristu na mia. Kara inatinanku mia. Inaigugi ila kiisirituba. Inatinanku Daudi. Yesu gikaisa inaituba. Inko hitimala aituba. Hariurugu muna gu ilitlemu. Daudi gu etedi na ina. Lo imogu gong, kara kakana tuba, tata ilitlemu, yaka isa lo imogu igugon tuba, ibidi haribarado idauya. Katleka anakatloga ma ili kase faayadogu, biragu ye eroko ku. Inko bere Daudi masia guati ete didin, lo imogu gong. Inko masia maleka ranko sitle hidi. Teesi, wanaba hedi gwaida hasu ila kiisa Yesu gimba lense. Latle soda balotesa, wanaba hedi lense gwako isukara masa Yesu.